Ja, kom inn. Åh, vær så god, bare sett dem ned. Takk for det, takk for det. Hva er det som feiler dem da? Ja, skal du høre, doktor. Jeg hadde tenkt å få en liten legeundersøkelse. Jeg føler meg litt skral. Akkurat. Ja. Ta det på overkroppen, så skal vi se her. Ja. Sånn. Ja. Nemlig, aller først, si A. Åh. Skal vi se. Det så bra ut det. Så bra ut. Nå skal jeg ta en liten lytter litt av det her, sånn. Pust ut og inn og langt. Jo, men det hørtes bra ut. Det var bra. Nå skal vi prøve refleksene. Skal vi høre. Gjør det vondt når jeg gjør sånn? Nei. Ikke vondt i det hele tatt. Nei, men det var fint. Og hvis jeg gjør sånn da? Nei, kjenner ingenting. Ikke det heller. Nå da? Nei, kjenner ingenting. Ja, men da feiler de ingenting. Da de helt frisk. Ja, det var godt å høre altså. Men hvor mye skylder dem, doktor? 150 kroner. Ja, nå skal de høre det. Jeg har ikke penger på meg nå, ja. Kan de sende regningen hjemme? Ja, men det er helt i orden. Hvor skal jeg sende det? Bare send det til meg. Det er Stålmann, seriemagasinet, Oslo 3. Mama come, hola, hola, hola. Fashi, mama come, hola, hola, hola.